الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا لثمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا. دا دولسمه سپاره دا آیت نمبر 62 سوره هود دی. صالح علیہ الصلات والسلام واقعہ شروع شوی وا مدائن صالح کی آبادو د حجاز پزمکا باندی معجزی مطالبه کړی وا. الله رب العزت ورلا داغی پیغمبر لا معجزه ورکړه صالح علیہ السلام لا فغی داغی ناشکری وکړه الله په عذاب راوستو او غرق شو. پدې ځای کې وای چې قالو یا صالح دیو یا صالحا قد کنت فینا فتغی سرا تویف منکی مرجو والامید لرلی شوی قبل هازا مخی ددینا. تفسیر مظہری لگی وی قد کنت فینا مرجو توی مخ کی توی پامون کی مرجوان امید والا سمانا وی اے کننا نرجو ان تکون سیدن فینا تب پامون کی سرداری انت وافقنا فی الدینی تعود الی دیننا منتبا پیغمبر رازی خو منگل تبا پا منکی سرداری تبا زمون دا دین موافقی زمون پا دین کی جسدی تبا آغا منی منگویل تبا دیر خسڑی زمون دا دی مشران و فیروکار بی او تا چکل راغلی نو اتنهانا ان نعبودا ایتا مونگ منکی داغا چی مونگا عبادت کو او مونگا خوی تقلید کو اغا سو چی ما یعبودو آباؤنا اغا چی عبادت کرده زمونگا فلارانو زمونگ مشرانو ناکار مشرانه و داغی تقلیده کو داغا تقلید نارواو ویل مونگا خود اخپل و مشران و فیروکاری و تا مونگ دا غینا منکی مونگا خویل تا براشی تا بزا مونگا دا مشران و سپتو نکی زمونگ پا دین کی بزا مونگا موافقت کی تا تا زمونگا سترگی وی او تا راغلی تا مون سر جگل شروع کلا وز و ماو تا تا هم وی چا علم کرده ده حق پرست عالم تی جوړ شو راغې حق مسئلے بیانای د چانه یره تم نه کوي نو اکثر مشران خلاف شي داغا وای د فلانی زوی مونږه علم له لګره او مونږه چرابه شي زمونږه کله به متفق شي همون ته به خسته خسته خبرې کوي دا راغې دا خو شر جوړي دا خو به مونږه خیراتونه بندي دا خو ایدا کار کې الواګانې په مونږ باندې باندې جمعې په مونږ باندې کړي زمونږ خېډو ته وي غټ نقصان ورساو خپکه ګما دا یوازې تا ته نه دی ویلي دا صالح علی السلام ته هم دا خبره کړې وا ندلته وې قد کنت فینا توی په مونږ کې زائد امید قبل هذا مخ کې د دینم یا توی زمونگ زاید تمی یا بادی علیمان وی چی مرجو ون قبل هازا وی تشرارتی مخی ددینام اتنهانا آیت مومن که ان نعبودا اغا چی مونگ عبادت کو ما یعبودو آباؤنا دا آغا سچی عبادت کرده زمونگ مشرانو و اننا او بشک مونگا لفی شکین خاما خاپا شکیوم مما تدعونا اغس تجت مونگرا بلی الیه مریب اغجت مونگرا بلی الیه مریب اغیتا پا شکی تجی مونگا شد ستر بلی نو اغین اغو مونگا پکلک شکیو مریب شک در شکیا دوی ممانا مریب بل پا شکیا چونکی یا مریب فکلک شکیم قال یا قومی ویل ایزما قوما ارائیتم خبر در قوم تاسولا ان کنتو علا بینات من ربی کچری مزا پا دلیل خاربان لید طرفا در اغفلم وآتانی منه رحمتا او راکڑ شوی دی ماتا دا غد طرفنا می ربانی اغا نبوت ما ترا کړې شوې ده پیغمبري را کړې شوې ده فمن ينصرني من الله نو سوک دې چې مدد به وکي زما د عذاب د الله نه به ما سو خلاص کی ان عصیته کچر زدا غنا فرمانی وکمم که زنا فرمانی وکما نو ما بد الله نه علاوه ما بد الله د عذاب نه به سو خلاص ای ظالمانو تاسو خپلم شرکی اړم یی ما ته وای چې راځه دا کوا فما تزيدونني غير تخسير فزياد نکوم مال را سوا د تاوان نا پس نه ذاتي بغیر د هلاکتنا دمانم سیدا خو بهترین معنا بلو کاغ دادم فما تزيدونني نزياتي تاسو مالا غیر تخسیر سوا د افسوسونو نا تم تیری تا سما د افسوسونو نورم زیاته وی یاد رم من دا وک فما تزيدونني غیر تخسیر نزیته تاسو ایلم زما غیر تخسیر مگر په هلاکت او خسران فلسرا تاسو چې څومره انکار کوئ نو زما فعلم زما علم په تاسو باندې قوي کیږي تر دې چې تاسو به هلاک شئ ان عصیته ذکر شو دی آیت کریمه کې ان عصیته چې زنا پرمانی وکما پس کې نا پرمانی تبلیغ کار زما په ذمه لګېدلې کجری زبدی کی کمه وکما نو دا د الله رب العزت نافرمانی دا زتا سو د درگاهونو نه منا کوما زیارتونو نه منا کوما لکه زیارتونو لمزا دا سنشی کوله قبرونو والا نه مغواړه دا سنشی کوله هر ز کول والا یو الله دی هغه کولی دی ک نبی دی ک هغه یو عالم دی قبر کې پرو دی هغه سم نشی کوله یو الله نه واړه دی ولی نا علیمان وی مقبره بانی تیری گی لاسون دی پور تکل ما پور تکوا اسی دعا غوارا زکا دینا شر جوڑی گی خلق وی دیتا دی قبرونو نگواری لاسون ما پور تکوا کم مسنون دعا دا غوایا اسی دا تیری گا نو پیغمبر وی ویزد تاسو دا مخلوق دا عبادت نمنا کوما که دغی نظر تاسو من نکم ما خپل ډیوټي و نکړه ما به د الله نه فرمانی وکړه فما تزيدونني غير تخسير پس نه زیاته تاسو مال را سوا د افسوسونو نام و یا قوم هذه ناقه الله وَيَا زَمَا قُومَا دَا اُخَدَ اللَّهَ دَا لَكُمْ تَسُدَ فَرَ آيَةً نَخَدَمْ فَذَرُوهَا تَاكُلْ فِي اَرْزِ اللَّهِ فریدی دی لرا چی خوری بزمک دا اللہ کی سبورت نوائی کمزے کی خوری علت بخوری ناقت اللہ ناقا خدیو خدوئی دا اوخه د الله دا اضافت تشریف دی اضافت تکریمی دی دومره غټ اوخه وا چې د کوی ټول یو به بیسکلې یو ورځ با غټ کوی او غټ تالاب کوی او یو ورځ د اوخه وو او بل ورځ د تمام قومم نو هذه ناقة الله لكم آیا دا اوخه د الله دا ستاسو د فاران لکه بیت الله چې ویل کېږي د الله کور آیتن نخاف ذروها تاسو فریدی دی لرا تا کل چی خوراک کئی فی ارض اللہ فزمک د الله کی ولا تمسوها خو نب مسک وی دی لرا بی سوء فضرر سرا نب تکلیف ورک وی نب رس وی دی تا تکلیف یا خودکم نو کتا سو تکلیف ورساو فیاخذکم نو وبرسی تاسو تا عذاب قریب عذاب نزدیم دا اللہ عذاب گورے نزدی دے فوراً با پتاسو باندی عذاب راشی تفسیر مدارک مانا کئی قریب اعاجل دیر زرب در باندی عذاب راشی فاقروها نو زخمی کلا دی دی اوخی لرا فقال تمتعو قدار ابن سالی فاغبل خبیس دوانو اغا اوخا زخمی کلا اغا ملشوا فاقروها نو زخمی کلا دی اوخی لرا جمع ذکر کلی دا پسور قمر کی اصل کی دا گزار قدار ابن سالی دی یو کس کلی و نو دلته جمع راولا فاقروها وی دی طول زخمی کلا طول قوم خو دیر خلکو نو سور قمر چی کلا او ریالتی مفرد ذکر شده فتعاتا فاقر حالتی وی یو کس زخمی کلا نو دلته جمع ذکر کلی دا داولی تا زکا چی طول پی خوشاله و دا دی پا وجلو باندی او قاعده او قانون دا دی چې الفاعل و ساکت و سویان گناه کون که او بل قاموش ناس دی غنم نکی دوان برابر دی نزک دل توی جی طول زخمی کلا فاقروها نو زخمی کلا دی اوخی لرا فقالا نو اوینش ورطا تمتاو سکا واخلی مزی وکی پیدا واخلی فی داری کم فکرو نقفلو کی سلاست ایام دری ورزی پیدی واخلی پخپلو کورونو کی مو پسیرین وی چی دری ورزی وی دری ورزو نفس بیا پتاسو بندی با عذاب رازی یو دا زیارت ورزوا یو دا جمعی ورزوا دری ما دا هفته ورزوا دری ورزی محلت دی مو پسیرین زی کرکی جی پاول ورز بندی دارتو ویلیشو پاول ورز بستاسو مخون زیر وی بیا چې کله دوی مورش شي بیا بستاسو مخونه تک سر شي بیا چې درې مورش شي مخونه بم تک تور شي او پسولونو مورز به بیا عذاب راځي دله موقع و چانس و توبه استی وی الله به عذاب واپس کړی وی لکه قوم یونس اثرات کاره شو ټول راووتل سره د چرګانو سره د ډنګرو سره د ماشومانو هر بچینه مور جدا کړه ماشومان ځان لا جاړي چرګان چرګوړي ځان لا ټغيږي واغانو بچي ځان لا ناري وخي وخانو بچي الله ته بجړا شو الله ته عذاب واپس کو درې ورځې دیول مولاتو پسلورم اورز باندې بیا عذاب نو اول اورز باندې مخونه زیړ شو بیا تک سره شو بیا تک تور شو بیا د الله عذاب فراغه تمتعو فی داریکم سلاست ایام سکا وخلی پکورو نخفلو کدری و رزی ذالک وعد غیر مکذوب دای و وعد دا چن بی درو جن دل دغیل را بید دروغو نا چی دروغ نشت دی دغی وعدی لرا عذاب را غی نو بیا گوری تو بنا قبلیگی عند الغرغرا لکا فرعون چی غٹی غٹی کلمی ویلیوی خو بیا غل کلمو چرت پیدا ورکولم تالم موقع دا سبال بزن کدن شروع شی بیا بناری چگی وخی پیس بکونو کیاڑا میش پا ورزو پا دی پا هاشو کیارمی دالا دین تا توجو نور که دا چی وقت براشی چی بیا با ارمان که خو بیا با گوری وقتی ری لکاغا یو جینه چی وا تیوی تا بشپاو رز ناستا وا اغا بیا دا کٹ نچانش و خوزا ولی قصه دا علیمان راغل الویل دا تیوی دا دی دا سسر دیر جوانو ویل تیوی دا شپاو رز پیلمونه بی کتل ویل دا ور سره واخلی امام تی ور سره موڑی وا بیا قبر تی و سخه خکلا اسی نا چی پا ماو تا بندی دا عذاب راشی سبال دا موبایل نا بغیر چوتی گونو اللہ دی پا منگا رحم وکی نوی نسل دا دی دلاسه طول تباو برباد دی اغا کبودا دی و کزوان دی هغه کا امیر سیب دی او هغه کا ساده سیب دی خو ټول د دې د لاسا چا سره ملمر شي هغه سره خبرې نشته د دې بناسي لمن به پیراوه دی هغه لمن هم نشي کته کوله ډیر د به هي شعر او تیر توجه مو ورکو دیلا ته الله دین له توجه ورکا ذکر اذکار کوا استغفار وایا الله به پتا خوشاله نه راولي الله دې په موږ رحم وکړي. ذالک وعد غیر مکذوب دا وعده دا بید دروغنا چی دروغ پکی نشت دی. فلما جاء امرنا هر کل چراغی عذاب زمونگا تفسیر قرطبی ذکر کئی ثلاثت ایام ذکر شو ویدا کنایه دا حیاتنا یعنی دری ورځ ایستاسو د پاره ژوند دی او بیا مرګ دی بیا قیامت پتا سورا غلې دی ځکه چې دا مرګ یو داسې شی دی لئن المیت لا یتلذذ ولا یتمتع بشیء بیا مزیل تینشته عمل دی خو د خوشاله زندگی دا رڼاګانی دی خوشالیانی دی عمل برباد نو لا یتلذذ ولا یتمتع بشیء بیا سپیدې مېدې تانه نشته عذابونه دی مرگ بے ستا مزی ختمی ستا پایدی ختمی دنیای مزی حالتی بیانیشت دی ٹھیک داشتی عمل دی خوکو ستا دا پار جنتون دی اللہ دی مونگا ٹول جنتیان کی. فلما جا امرونا هر کل چراغ زمونگا عذاب نجینا نو مونگا خلاص کو صالحا صالح علیہ السلام والذین آمنوا معا آکسان چی مانی روڑی دد سرا برحمتی مننا فرحمت پل سرا اللہ وی پا عمل نشید لے پک پل رحمت باندی بزتا جنتی کو ما ومن خیزی یومیز او غصو کو چی وامل خذ یوم اذ اد شرمندگی دا غور زینا در سوای دا غور زینا ان ربک هو القوی العزیز بشک رب استا قوی دی او زور ور دی واخذ الذین ظلموا الصیحه اونی واکسان چی ظالمان دی چغیلرم فاصبحوا فی دارهم جاسمین فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ وَغَرْزِدَ الْفَقُورُونَ خَلُوا كِي پړ مخې فراته پزنګنانو باندې چې غپیوالې شوا زلزلہ پیر اغلا چغ پیوالې شوا چیخ د جبرئیل علیه السلام بل ذکر اغلې دی واغزتهم الرجفا دلتا سے ہر اغلې دا مونږ مخې ویلې او ما من رجفاتن الا وهم فی صیحه یا یعنی هر یو چغه چې راځي باغی کې یو جړه قمی یا دا چې رجبه تو مل تحتهم و صیحه تو مل فوقهم د لاندې نظمه کو جړه کېدا او د پاسنه په چغه وهلې شوم نمردار شو کلم یغنو فیها گویا چه نو پا دیزی کی اسیدون کسو کو داسی ختم شو علا خبردار ان سمود کفرو ربهم بیشک سمودیانو کفر کرو فرب دا توحید باندی دا لا پا توحید باندی علا خبردار بودل سمود خبردار شا پا حلاکت دا سمودیانو باندی ماو تا توی گوری خبر خبردار شا څنګه چې هغې مې تباه کړي نو په تا باندې مقادره یم هغه واقعات ځان ته رایاد کا که تا نافرمانی وکړه نو زه په تا باندې عذاب راوستلی شم تا هم هلاک کولی شم. د عبرت دپاره واقعې بیانوي قرآن کریم. بیا قالو یا صالحم ویل یا صالحا قد کنت فینا مرجوا ویت پا منکی زائد تمی قبل هازا مخی ددینا اتن لحانا ایت منگا منکی نعبود اغچی منگا عبادت کو ما یعبودو آبا اونا اغچی عبادت کرده او زمونگا پلارانو ولکو ایت دا پلانی مولانا غٹ مولائی چو غٹ پٹکی والے او غٹ او باڑی او غٹ خیٹی واغا خو منتدا مسئلی نکو ری تسنگا منتداوی دغه شانتی دا قوم ای زمونگا مشرانو جسا عبادت کرو تا مونگا داغا نمنکی و اننا لفی شکن او خاما خامونگا یقینا مونگایو پا شکی مما تدعونا الیه اغصد جیتا مونگا رابلی مریب سخ شکون کی قال یا قوم اغلی زما قوم ارائیتم خبردار کم تاسو لرا ان کنتو علا بینات من ربی کزیم پا دلیل بانی دا ترب در اغفلنا و آتانی منه رحمتا اور اکرشوی دے ماتا دا غد تربنا میرا بانی فمن ینصرنی من اللہ نسوک با مدد وکی زماد اللہ نائن عصیتو کزنا فروانی و نافرمانی و کم فما تزیدوننی تاسو نزیتو ایمال را غیر تخصیر سوا دا سوسننا و یا قوم هذه ناقت اللہ اے زما قوم دا اوخد اللہ دا لکم آیتا ساسو دفار نخدا فذروها تاسو فریدی دی لرا تا کل چی خوری فی عرض اللہ پز مکد اللہ کی ولا تمسوها بسوء تاسو مرسوی دی تزرر فیا خودا کم نکو مرسو نور رابشی تاسو تا وبنی چی تاسو عذاب قریب عذاب نزدی عذاب تلوار سرا فاقروها نزخم کردی دغیو خیلرا فقال تمتو فسویل شدیتا چی سکا و اخلی فی داری کم سلاستا ایام فکورو نقبلو کی دریو رزی ذالک وعدن غیر مکذوب دا وعد دا بید دروغنا چی دروغ پکی نشتی فلما جاء امرنا هر کل چراغ زمگا زاب نجینا صالحا نمگا خلاسه ورکو صالح علیہ السلام تا او کسان چی مانی رونو دد سر برحمت مننا فرحمت قبل سر نبی علیہ السلام حدیث دے وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا بِرَحْمَتِهِ جنت تا بای سوک نداخلی گی دا اللہ پر رحمت سرا صحابو یہ دا اللہ حبیبا تاسو مغوی آو زبم دا اللہ پر رحمت سرا جنت تا زمان وَمِنْ خِزِي يَوْمِ زَوْدَ شَرْمِنْدَ قَيْدَ غَوْرَ زِنَا إِلَّا رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ بِشَكَ رَبَسْتَا أَغَ زُرَ وَرْدِ قَوِي دِي زُرَ وَرْدِ وَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيْحَةُ او خلا اوونی واکسان منگا چی ظالمان دی پچغی سرا فاسبهو فی دیاریم جاسمین نو وگر زیده فکورو نخفلو کی پڑمخی پراتو که علم یغنو فیها ویچی نو دیر پدی کی سوکو علا خبردار ان سمود کفرو ربهم بیشک دغ سمودیانو انکار کلو دلد توحیدنا علا خبردار شا بودن لی سمود چی حلاکت و دفار دا سمودیانم دعا وکری ٹول یا اللہ زنگو نونا موافقا یا اللہ دا قبر دا زب نمو ساتا یا اللہ دنیا و دا خیرت دا رسول نمو سات لے کا یا اللہ یا اللہ دا مرگری ستڑی را غری دی ستا کتاب تناستی اللہ پر لبانی سا حاجاتی خپل خزانو نولا پرکا الله بزله کې سب قسم شری حاجات خپل خزانو نه ولا فرقا الله مونږه قران باندې عمل کون کې جوړ کا الله رب العزت نبی علی السلام طریقې مونږ کې راواله الله رب العزت فهم باندې خپل رحمتونه راووروا الله قهرونو نه مو ساته الله د عذابونو نه مو ساته الله سوم رسول بیماران شفای کامله عاجله ور نصیب کا الله زمونږه شیخ سی بیمار دی الله شفای کامله عاجله ور نصیب کا الله صحت مند دے کا الله دا مرګری راغلی چا به مشران بیمارانی الله سمرا مسلمانان رونا خويندې مندې بیمارانی شفای کامله عاجله ور نصیب کا الله د خپل عبادت د فارې روغ کا الله مسافر کی مسافرې کی دا مرګری دی قامو مسلې دی ډیر مرګرو ته دی امیر سیب تم دا الله د چا د قانون مسلې ته په خپل قدرت کامله سره حل کا الله سو قرضداري قرضونه نه اخلاص کا الله سوق بجیلونو کی د جیل نه آزاد کا زمو یو مرګره ما شانواب جیل کی دی الله خپل رحم کرم سره آزاد کا الله رب العزت دچا بیبی نه الله نیک عمل به عمل صالح بیبی ورکا الله دچا اولاد نه اولاد ورکا الله د چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکا الله که د چا اولاد دی الله ته تی علما صلحا فقها جوړکا الله به عمل صالح خپل مور افلار تغټکا الله رب العزت ډیر مسلمانان رونا خويندې میندې وفات شوې دي ټول د مغفرت نصیب کا الله د قبر د عذاب نه وساتا الله الله دا مرګي ستړي راغري تا ته پته دا ټول ورځې دیړي کړی دا الله د دغې فوج باندې زمونږ د دعاګانې قبول کا الله زمونږ د دعاګانې قبول کا الله زمونږ د ټول اخیره خاتمه په ایمان کا الله زمونږ د ټول اخیره خاتمه په ایمان کا صلی الله تعالی علیه خیر شکی امنگی پشکی نیمه ده غزنا تدعونا چی ترابده منگا